Eztabaida bizi-bizia izan da, hitzartze ainitzekin gaiaren larritasunaren adinekoa, Ale Hiriar hiriburuko auzapeza. Ez du aski ambizionik, diagnostiko bat egiten du, ez du dudarik egiten, kalte txarrak, egoera txarra dela eskualerian, eta azken urteetan ono txartu dela, hortan akorgina, mena gero erabakien hartzeko ez gira akort. Aitzin urratsak badituela planak onartzen dute hautetsi gehienek, baina oinarrien utzuneak badituela aitortzen du Peio Etxeleku kanboko hautetsiak. Gaur egun onartua izan den planak ez duela testu ingurua behar den heinean hartzen. Gaur den larrialdi egora untan, pealaxak hori behar zuen kondutan hartu. Eta epemotzeko agapostu azkarrak, mezu argiak bereziki promotore pribatuei buruz, behar ziren erranak izan, eta ez dut uste erranak izan diren. Planaren defentsa sutsua egindu Jola Irigoien elkargoko bizitegi presidente ordeak. Tout le monde a été interrogé, interviewé, nous avons fait des ateliers pendant 3 ans. Notre PLH, même s'il est très ambitieux pour nous, pour moi en tous les cas, je considère qu'il est très ambitieux, mais c'est pas suffisant pour certains. Daniel Otsomendi, Izurako auzapez eta turismoko presidente ordeak, planaren alde bozkatu du, naiz eta ados den egoera larria dela eta plan honek ez dituela afera guztiak konponduko, baina tresna bat gehiago dela dio. Nik bakarrik egiten dut PLH-a, horrek da tresna bat. Eta husbat egiten dugu, pentsatzen balima dugu PLH-a, horrek denak bere gain badituela, denak konpontzen aldirela, ez konpontzen alditu gauza batzu, eta badira gauzak, plangintzan eta abar, konpontzen ez direnak. Izan diren hitzartzeetan, azaroan 20an Baionan iraganen den manifestazioaren garrantzia azpimarratua izan da.